zł netto miesięcznie. Volvo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 października, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. A w nim o oburzeniu po słowach Lecha Wałęsy o Kornelu Morawieckim. Nowej odsłonie nagrań z udziałem byłego szefa klubu PO-KO. I pożegnanie Jana Kobuszewskiego. Lawina krytyki po słowach Lecha Wałęsy o Kornelu Morawieckim. Były prezydent, który był wczoraj gościem konwencji Koalicji Obywatelskiej, powiedział, że Kornel Morawiecki, zakładając w czasie stanu wojennego Solidarność Walczącą, zdradził. Negatywnie o tym wystąpieniu wypowiedział się w Trójce szef MON-u Mariusz Błaszczak. Myślę, że najtrafniej podsumował to wystąpienie syn świętej pamięci marszałka Kornela Morawieckiego, pan premier Mateusz Morawiecki, stwierdzając, że Wałęsa wszystko powiedział o sobie, a nic nie powiedział o Kornelu Morawieckim. I myślę, że to jest najcelniejsze. Cóż, to żenujące przedstawienie, szczególnie aplauz, jakim został przywitany Lech Wałęsa i później nagrodzony po tym wystąpieniu. Były to słowa niestosowne i niepotrzebne, powiedziała w Polskim Radiu 24 posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Augustynowska. Z pewnością ja nie użyłabym tego typu słów. Byłam malutką dziewczynką, kiedy był stan wojenny. W związku z powyższym jakby nie mam prawa moralnego, ani też wiedzy w tym temacie, żeby to oceniać. Uważam, że słowa, które padły na konwencji, były niestosowne, niepotrzebne. Niepotrzebnie zagniają atmosferę, która i tak jest dość mocno gorąca między dwoma różnymi ugrupowaniami. Ale nie mogę też z drugiej strony brać odpowiedzialności za to, co mówi Lech Wałęsa. Oburzenie słowami byłego prezydenta wyrazili też działacze podziemia niepodległościowego z czasów PRL-u. Są nowe nagrania z udziałem Sławomira Neumanna, byłego już szefa klubu PO-KO. Przed wyborami samorządowymi mówił podczas spotkania wewnętrznych struktur Platformy, że ugrupowanie nie gra o zwycięstwo w tych wyborach, a o odzyskanie władzy. To są chyba trudne decyzje, bo to nie są mili goście. Jak Zbyszek słyszy, że ma krótko poprzeć Biedronia, to dostaje I zęby go bolą, ale to są tego typu wybory. Mamy 102 miasta prezydenckie i chodzi, żeby w niedzielę wieczorem pokazać, że PiS nie wygrał żadnym, że przegrał wybory. Bo my nie gramy o wybory samorządowe. One są są ważne, ale to jest tylko etap. Bo jak przegramy wybory samorządowe, to nas nie ma w wyborach parlamentarnych. Nie ma nas. I PiS rządzi drugą kadencję. Sławomir Neumann zrezygnował wczoraj z funkcji przewodniczącego klubu parlamentarnego PO-KO. To za mało, uważa eurodeputowany PiS-u Joachim Brudziński, ponieważ jak tłumaczę, Neumann pozostaje na najważniejszych stanowiskach w Platformie. Pan Sławomir Neumann pozostaje, z tego co mi się wydaje, przewodniczącym struktur Platformy Obywatelskiej na Pomorzu, na tym samym Pomorzu, których mieszkańców w sposób tak brutalny, wulgarny i grubiański obrażał, no bo mówienie o mieszkańcach trzeba w słowach tak wulgarnych, czy w ogóle zwracanie się do mieszkańców tej Polski pozametropolitalnej, tej Polski powiatowej, takimi słowami pokazuje prawdziwy stosunek liderów Platformy Obywatelskiej do Polaków, do wyborców. Sławomir Neumann przeprosił za swoje słowa. Głęboko żałuję, napisał w oświadczeniu. Zagrał w kilkudziesięciu filmach, m.in. u Stanisława Barei w komediach Brunet wieczorową porą i Poszukiwany poszukiwana oraz w serialach Alternatywy 4 i 40-latek. Występował w kabarecie Starszych Panów, słynnym Dudku oraz kabarecie Olgi Lipińskiej. Dziś pogrzeb Jana Kobuszewskiego. Aktor zostanie pochowany na Starych Powązkach. Polski Charlie Chaplin, niezrównany artysta kabaretowy i wykonawca piosenek. Tak Jan Kobuszewski zapisał się w pamięci kilku pokoleń Polaków. Widzowie pokochali go m.in. za występy w takich skeczach jak Ucz się Jasiu, kabaretu Dudek. Jasiu! Jasiu! To jest, panie majster? Kochany, obejść pan drzwi z tamtej strony. Znaczy, opuść pan pomieszczenie pracownicze. Zdaniem satyryczki i reżyserki Olgi Lipińskiej, Jan Kobuszewski na zawsze pozostanie w pamięci i w sercach widzów. Ludzie go pamiętają, kochają i zapamiętają. Ludzie się z nim identyfikowali. To była jego siła. To był kompletny artysta od stóp przez całą długość swojego ciała. Artysta zmarł 28 września w wieku 85 lat. Agata Woźniak, Polskie Radio. Kolejne informacje. Dwie ciężarówki zderzyły się na trasie S8 w miejscowości Wiktorów na Mazowszu. Nikt nie ucierpiał, ale są utrudnienia w ruchu. Ruch w kierunku Białegostoku odbywa się jednym pasem. Piłeczka w sprawie negocjacji o rozbrojeniu leży po stronie Amerykanów, słychać w Pjongjangu. W weekend fiaskiem zakończyły się pierwsze od lutego bezpośrednie rozmowy przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej. Kim Jong-il, przewodniczący delegacji północno-koreańskiej, uważa, że przyszłość negocjacji rozbrojeniowych jest w rękach USA. Główny negocjator Korei Północnej w drodze powrotnej z rozmów, które miały miejsce w Sztokholmie, stwierdził, że jeśli USA nie będą właściwie przygotowane, kto wie, do jakiego tragicznego incydentu może to doprowadzić. Relacjonuje południowo-koreańska agencja Yonhap. Te słowa Kim Jong-il wypowiedział na lotnisku w Pekinie, gdzie przesiadał się na rejs do Pjongjangu. W jego opinii nie dojdzie też do planowanego za 2 tygodnie kolejnego spotkania roboczego. Korea Północna nie jest zadowolona z propozycji przedstawionych przez amerykańską administrację. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. To był serwis Trójki. Mateusz Fusiarz, Sport. 6 medali, tyle ostatecznie krążków w Dosze zdobyli Polacy. Było złoto Pawła Fajtka, było srebro Joanny Fiodorow, w końcu był brąz Wojciecha Nowickiego i Piotra Liska. A wczoraj? Najpierw medal zdobył Marcin Lewandowski w biegu na 1500 metrów. Udało się w końcu. Brąz. Nie szarpałem się w biegu. Patrzałem ciągle co setkę, kontrolowałem międzyczasy. Widziałem, że jest bardzo szybko i trzeba się wychylać i niepotrzebnie przepychać. Wiedziałem, że nie każdy wytrzyma te tempo, a jednak wytrzymali, okazuje się, bo naprawdę wynik kosmiczny, chyba najszybszy finał w historii. Piąte miejsce, jeszcze 3:31, no to się po prostu w głowie nie mieści. A wieczór dopełnił srebrny medal naszej sztafety 4x400 metrów. Polki pobiegły fantastycznie, bijąc rekord Polski o 3 sekundy. Baumgart, Witan, Wyciszkiewicz, Hołbkowali, Święter, Setyć. Na bieżni stadionu Kalifa wyprzedziły je tylko Amerykanki. Wracamy z mistrzostw z 6 medalami. Dauha, Tomasz Gorazdowski. A to dało Polakom 11 miejsce w klasyfikacji medalowej. Co ciekawe, wyprzedziły nas m.in. Uganda i Holandia, których lekkoatleci wywalczyli zaledwie po 2, no ale złote krążki. W PKO Ekstraklasie za nami 11 kolejka. Na zakończenie w niedzielę Piast 2-0 pokonał Legię, Krakowia 1-1 zremisowała z Górnikiem, a ŁKS 4-1 wygrał z Koroną. Teraz czas na tydzień z reprezentacją. Dowołany na zgrupowanie w miejsce Karola Linettego był Dominik Furman. Fajne zaskoczenie, no ale już czuję lekki stresik, ale już tak naprawdę wolałbym być na boisku i poczuć, jak to jest być w reprezentacji z tymi najlepszymi zawodnikami. Pozytywny stres, myślę, że nie taki dołujący, ale taki dodający pewności siebie. Furman w miejsce Karola Linettego, Przemysław Frankowski niejako w miejsce Kuby Błaszczykowskiego i to chyba dobra decyzja trenera Brzęczka, bo Frankowski z dobrej strony pokazał się w MLS. Chicago Fire 5-2 wygrało z Orlando City. Dla Frankowskiego to był ostatni mecz w sezonie Ligi MLS. Piłkarze Chicago Fire nie zakwalifikowali się ostatecznie do playoffu, zajmując w tabeli konferencji wschodniej dopiero 8. miejsce. Reprezentant Polski w konfrontacji z Orlando City strzelił gole w drugiej połowie na 4-1 i 5-2. Szczególnie pierwsza bramka zdobyta piętką z 11 metrów przypadła wszystkim do gustu. Back heel goal! Goodness me! Przemysław Frankowski! W całym regularnym sezonie Ligi MLS Przemysław Frankowski zdobył 5 goli, do tego dołożył 7 asyst. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Co w siatkówce? Czekamy na kolejny mecz Polaków w Pucharze Świata, ten dopiero w środę z Rosją. A w rozgrywkach pań Superpuchar Polski Chemik Police pokonał w Kaliszu ŁKS Komercon Łódź 3-0. To trzeci Superpuchar w dorobku klubu z Polic. Na koniec jeszcze WRC. W rajdzie Walii startował Kajetan Kajetanowicz, który w WRC 2 przed weekendem był liderem, a teraz po weekendzie jest trzeci. Miał trochę pecha. To jest rajd trudny, ale też piękny. Wspaniałe odcinki specjalne, bardzo szybkie, w lasach, w zasadzie większość po błocie. To jest coś, co jest kwintesencją rajdowania po nawierzchni luźnej. Uwielbiam takie warunki, natomiast to rajd, na którym jest bardzo ciężko pojechać bardzo szybko, będąc tutaj po raz pierwszy. A i tak, mimo wszystko, wtedy, kiedy wszystko działało, udawało się dobre czasy kręcić. W klasie WRC prowadzi Estończyk Ott Tanak. Znów o sporcie po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Padać może dziś na północy, wschodzie i w centrum kraju, na Suwalszczyźnie deszcz ze śniegiem. W innych regionach pogodnie. Na termometrach w Suwałkach 6 stopni, w Kielcach i Rzeszowie 8, Koszalinie, Łodzi i Krakowie 9, w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego komputera z procesorem Intel Core i3, i5, i7 lub AMD otrzymasz pakiet Office Personal w cenie komputera. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę. Nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wszystko? 50%? Taniej!

ale dzisiaj jesteśmy w pracy i mam dla Państwa przygarść bardzo fajnych spraw, między innymi zaproszenia na koncerty Nancy Wiery, książki od Grażyny Dobroń. No a poza tym stałe pozycje informator ekonomiczny dziś z Kongresu 590, Patrycjusz Wyżga i jego gość. Płyta tygodnia, nagła zmiana w ostatnim momencie, jazz band Młynarski-Masecki, płyta z Zadrą w sercu. To będzie tuż po godzinie 10. Kwadrans przed 11, fajny film. Ryszard Jaświński rozmawiać będzie z Sebastianem Fabiańskim. Po 11 Żurkowski przypomni, że przed chwilą było lato. Grażyna Dobroń na temat, jak zauważyć cudowne małe momenty w naszym życiu. Ciut wcześniej, czyli gdzieś około 11.25, bo zaraz potem pojawi się nasz gość, Filip Bajor, nagrał nową płytę i pojawi się dzisiaj z tym albumem. No to zapraszamy Państwa, Michał Bajor. Właśnie. Mam nadzieję, że Michał jeszcze śpi. Michał, pojawi się płyta, zawiera piosenki włoskie i francuskie. Prawda, że interesująco się zapowiada? To tyle dziś od nas i jak zwykle życzymy dobrego odbioru. No tak, 17 minut po godzinie 9 w nowym zestawie do głosowania na listę nowa piosenka Ani Rusowicz. Ania zapowiada swoją nową płytę i o tym też będzie. Świecie stój, na rozkaz mój, dobranoc już.

studiu na kongresie 590 Marcin Roszkowski, Instytut Jagielloński, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze, witamy z Rzeszowa. Patrycjusz Wyżga, witamy serdecznie. Dzisiaj, proszę Państwa, rozpoczyna się w Rzeszowie kongres 590, koncertowych zapowiedzi, pewnie ważnych wydarzeń, także tutaj nie zabraknie. To czwarte takie spotkanie. Panie Marcinie, czym różni się ten kongres 590 od innych? Przecież takich spotkań na mapie Polski nie brakuje. No na pewno takie wydarzenia jak Krynica czy EFNI już są na stałe wpisane w kalendarz gospodarczych aktywności różnych osób i polityków i prezesów. Natomiast widzę, że Podkarpacie postanowiło też postawić na poważne wydarzenie. Tu już czwarta edycja, no i rozkręca się bardzo, bardzo fajnie. No bo to zwykle jest też okazja, żeby właśnie popromować region tego rodzaju kongresy, prawda? I tutaj też to widać. No na pewno się udało. Od początku z kongresem 590 jest prezydent Rzeczypospolitej. Zawsze gościem też jest premier, czy pani premier na pierwszym. Więc tutaj jest jakby takie miejsce, gdzie się spotyka i polityka, i gospodarka. No rzeczywiście w otoczeniu bardzo zacnym. Pierwsze przygotowania, proszę Państwa, już trwają, a właściwie ostatnie przygotowania, pierwsze spotkanie i dyskusje niedługo się rozpoczną. My będziemy do jutra do godziny 18.30 nadawać przede wszystkim audycje ekonomiczne z kongresu 590 w Rzeszowie. Ale wielka polityka gości także o tej porze na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Otóż premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson w przeprowadzonej wczoraj rozmowie telefonicznej z prezydentem Francji powiedział tak Emmanuelowi Macronowi. Wykluczył po prostu Boris Johnson opóźnienie Brexitu i dodał, że obecnie jest ostatnia szansa na uzyskanie porozumienia w tej sprawie. Czy możliwe rzeczywiście, że dojdzie do takiego hard Brexitu, że się ostatecznie nie dogadają i że Boris Johnson pojedzie tym swoim brytyjskim pociągiem na ścianę 31 bez umowy wyjdą z Wielkiej Zjednoczonej Europy. No na pewno mamy problem w Wielkiej Brytanii, bo podjęta została suwerenna, demokratyczna decyzja w referendum i teraz kolejny rząd boryka się z jej wdrożeniem, co się nie odbywa bez kosztów dla gospodarki i widać, że ta mgła, z której Wielka Brytania jest słynna, jest już na takim poziomie, że nie tylko jeżdżą po lewej stronie drogi, ale też tak naprawdę nie wiedzą, co zrobić z wyjściem z Unii, dlatego, że coś zrobić muszą, bo podważenie decyzji referendalnej też spowodowałoby dosyć poważne konsekwencje po prostu dla demokracji na wyspach. To są, proszę Państwa, ważne informacje także z punktu widzenia gospodarki, z punktu widzenia ekonomii, z punktu widzenia biznesu, nie tylko tego wprowadzonego tam w Wielkiej Brytanii. Bardzo wielu Polaków prowadzi na wyspach swoje firmy, ale także relacji międzynarodowych Polska-Wielka Brytania. A propos relacji międzynarodowych, otóż będziemy mieli nowe połączenia. Polskie Linie Lotnicze LOT to zapowiadają w Rzeczpospolitej. Czytam, że Rafał Milczarski, prezes LOT-u, obiecał, że po zniesieniu wiz do Stanów Zjednoczonych linia otworzy kolejne połączenie do tego kraju. Wizy zostały oficjalnie zniesione, to zostało zapowiedziane. Zatem LOT wybiera San Francisco. No jeszcze pewnie trzeba dowieść tą decyzję o zniesieniu wiz, ale widać, że ten kierunek jest już właściwy i został podjęty. To jest z punktu widzenia Polaków fajna decyzja. Trochę szkoda, że tak późno. Rozumiem, że pan prezes LOT-u jeszcze nie dodał, że jak w tej słynnej piosence, żeby kwiat we włosach zabrać jadąc do San Francisco. No, LOT sobie nieźle radzi. Też na tle innych przewoźników w regionie. Kilku rzeczywiście zwija się albo podporządkowuje pod silniejsze marki. Zobaczymy, czy LOT będzie jakieś akwizycje może w następnych latach planował, bo te porządki, no widać, że zostały zrobione i idzie to w ciekawym kierunku. Przejmowanie innych linii lotniczych w regionie. Czemu nie? Podpowiadamy, panie prezesie, pomysł. Może to jest pomysł na rozwój narodowego, jak się czasami LOT określa przewoźnika. No dobrze, ale skoro jesteśmy przy rynku lotniczym, a jesteśmy, panie Marcinie, nieopodal ważnego polskiego lotniska, tutaj ważnego w regionie, dosłownie kilkaset metrów stąd znajduje się lotnisko Topodrzeszowskie. A jak czytam na stronach bankier.pl, rynek lotniczy ten polski, ale ten europejski rośnie bardzo szybko. Stowarzyszenie IATA szacuje, że w 2037 roku europejska branża obsłuży prawie 2 miliardy pasażerów. Do tego czasu liczba podróżnych obsługiwanych przez polskie porty lotnicze wzrośnie do około 100 milionów z niecałych 46 milionów w ubiegłym roku. No i co ważne, jeśli Państwo się zastanawiają nad rozwojem własnej kariery zawodowej, szybkie wzrosty pociągają za sobą także większe zapotrzebowanie na kadry. A więc jeśli ktoś miałby się zastanawiać, w jaką stronę branży, w jaką stronę gospodarki uderzyć, to lotnictwo to dobry kierunek. No i myślę, że warto jeszcze tutaj wspomnieć o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Absolutnie. tak dużym wzroście obrotu na tym rynku i tak dużym zwiększonym popycie na loty, rzeczywiście Centralny Port Komunikacyjny nabiera, to jest jakby esencja tego projektu. Też o tym będziemy mówić za chwilę na kongresie 590, natomiast myślę, że te decyzje są o tyle istotne, że transport możemy jakby szybko nadrobić zaległości, jeżeli chodzi o infrastrukturę, jeżeli chodzi o transport lotniczy. Więc to, że w Berlinie utyskują, że budujemy własne CPK, oni nie mogą skończyć, to chyba znaczy, że dobrą decyzję w Polsce podjęliśmy. CPK, proszę pana, to 37 tysięcy, tak się szacuje, 37 tysięcy nowych miejsc pracy, więc proszę sobie tę liczbę wziąć, zapamiętać, wziąć może sobie... Może być to ktoś z państwa, to właśnie serca. Słyszy. Tak jest. 37 tysięcy nowych miejsc pracy, to proszę posłuchać o tej, proszę posłuchać tę liczbę, jak ona brzmi. 47 tysięcy funtów dziennie. Tyle, proszę pana, Ed Sheeran wypłaca sobie, jak czytam dzisiaj w Pulsie Biznesu. Zarobki Eda Sheerana, najpopularniejszego irlandzkiego piosenkarza i muzyka na świecie, czytam w Pulsie, wyszły na jaw przy okazji publikacji informacji o jego spółce. 47 tysięcy funtów dziennie. No można by pożyć za te pieniądze. I widać, że też nie boi się Brexitu, o którym rozmawialiśmy na początku, bo jednak wypłaca sobie w funtach, to jest jedna informacja. Druga, że ciekawe, jak ZUS na to ichniejszy reaguje. No, rozumiem, jak... że odprowadza odpowiednie składki, tak jak należy. Myślę, że to jest coś, co rzeczywiście będzie dla niego istotne. No, życzymy dalszych sukcesów i życzymy też słuchaczom takich, no może nie takich, ale w ogóle sukcesów. Tak, w ogóle sukcesów. Pięknego dnia państwu życzymy. Niemałych zarobków, takich wedle państwa uznania. Czemu nie? To jest piękne życzenie na poniedziałek. Marcin Roszkowski, Instytut Jagielloński. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Kongres 590 rozkręca się, proszę państwa, za chwilę na dobre. Zacznie się w Rzeszowie. My się jeszcze słyszymy a propos kongresu po 16. Tak, myślę, że między 16 a 17 zapraszamy do Trójki. No i oczywiście bardzo ważny projekt po 18.30 prosto z Rzeszowa. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Miłego dnia. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Za wspólne słuchanie dziękuję sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Bank Rozwoju. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz, partner dla biznesu poszukującego innowacji www.lukasiewicz.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, nie Barbara, żyjemy. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K Ultra HD, Smart TV, HDR, Wi-Fi. Teraz za jedyne 1799 zł. Włączamy niskie ceny, Media. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Pierwiastek z 9 pomnóż przez 4 i dodaj 3. Lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 21 minut 10. Byłaś mi matką sposobu na złe dni, kołysanek, gdy nie dawał zwiędnąć. Słodki śpiew w czarną godzinę miał brzmieć, a zamienił przed szaro codzienność. Czas nauczyć się piosenki, której nie strach słuchać. Nie chcę trzymać cię za rękę, puszczaj. Myślą przewodnią wśród chwil, co zlewały. zanim stały się puste i obce. Czas nauczyć się piosenki, które nie strach słuchać. Do pokoju nocą światło wpuszczam. Już nie szukam cię po mieście, dobrze mi ze sobą. Chociaż wiem, że nowa piosenka Szklane Miesiące, a za oknem słońce. Tak mi się zrymowało. Listy od państwa, Marek Kopka-Niedźwiecki, @polskieradio.pl. Dziękuję bardzo za wszystkie z kraju i ze świata. Christchurch, pani Izabela z chłopakami, u nich tam teraz się zaczyna lato. Pan Stefan donosi, że w Barcelonie 20 stopni. No to jest dobra wiadomość dla tych, którzy wybierają się do Barcelony. A ja zapraszam państwa do roku 1979. Taki piękny zestaw nam się dzisiaj ułożył. Najpierw Earth, Wind and Fire, piosenka zatytułowana Star, a potem Chic, My Forbidden Lover. No i tak, My Forbidden Lover to zespół Chica, wcześniej Star, Earth, Wind and Fire. Tak radio grało w 1979. Amba rzeczywiście mieli sporo przebojów w roku 1979. Umawiamy się na za tydzień o tej samej porze. Jesień idzie, pora na muzykę ciszy 6. Będzie się zaczynała tak.